Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nie da się zbić, nie da się zmieścić jak robak, żaden robak. Album Nowe Pokolenie 1444. Między innymi OSTR, Lukasyno, Borikson, Kasta, Sobota, Tadek, Procente, Kękę. Muzyczny dialog pokoleń w hołdzie walczącej Warszawie. Album Nowe Pokolenie 1444 do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 100%.com. Mecenas wydawnictwa PZU. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 października, minęła 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będzie lustracja na Ukrainie. Prezydent Poroszenko podpisał lustracyjną ustawę. W tym serwisie także o seniorach, którzy mają kłopoty z dopięciem budżetu i o wspólnych listach do sejmików wojewódzkich PiSu, Polski Razem i Solidarnej Polski. Stefan Niesiołowski komentuje to krótko. Bardziej się boję Turkucia Podjatka niż Kaczyńskiego i jego lis. Jest zielone światło dla lustracji na Ukrainie. Prezydent Petro Poroszenko podpisał ustawę, której zadaniem jest oczyszczenie władz z dawnych agentów sowieckich służb, a także z urzędników z ekipy obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza. Kogo ustawa nie dotyczy, o tym z Kijowa Piotr Pogorzelski. Lustracja nie obejmuje stanowisk obsadzonych w wyniku wyborów, czyli na przykład prezydenta. Ten ostatni warunek był nieoficjalnie stawiany przez Petra Poroszenkę. Deputowani Rady Najwyższej przyjęli ustawę w połowie września, a na jej podpisanie czekano ponad 3 tygodnie. W międzyczasie Ukrainę ogarnęła fala ludowej lustracji, polegającej m.in. na wrzucaniu przedstawicieli byłego reżimu i znanych z korupcji urzędników do kontenerów na śmieci. Określono to mianem Trash Bucket Challenge w nawiązaniu do popularnego Ice Bucket Challenge, czyli oblewania się zimną wodą i przekazywania pieniędzy na cele charytatywne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prawie połowa osób powyżej 60 roku życia ma czasami kłopoty z dopięciem budżetu. 14% ma takie problemy często. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska. Według analityka finansowego z domu maklerskiego BOŚ Łukasza Bugaja przyczyn trudnej sytuacji finansowej osób starszych jest przynajmniej kilka. Część osób starszych może mieszkać w większych mieszkaniach, które pochłaniają znaczne koszta utrzymania. To z jednej strony. A z drugiej strony osoby starsze starają się być bardzo pomocnymi dla swoich rodzin i na pewno też pomagają, czy to swoim dzieciom, bądź wnukom. Zdolność kredytowa jest lepsza niż osób, które nie mają pracy. Oni mają niewielki, ale stabilny napływ gotówki. To oznacza, że część osób bierze te pożyczki, może nawet niekoniecznie dla siebie, ale żeby te pieniądze przeznaczyć komuś w rodzinie. Ekonomista Marcin Iwódź uważa, że sytuacja dzisiejszych emerytów nie jest zła w porównaniu z tą, w której znajdą się dzisiejsi 30- i 40-latkowie. Ich emerytury będą zdecydowanie niższe, więc jedynym wyjściem jest już dziś rozpoczęcie indywidualnego oszczędzania na własną emeryturę. Obecnie w Polsce żyje ponad 7 milionów osób powyżej 60 roku życia. Według prognoz demograficznych seniorów będzie przybywać. Prawo i Sprawiedliwość, Polska Razem i Solidarna Polska idą razem do wyborów. Zarejestrowały wspólne listy do sejmików wojewódzkich. Jarosław Kaczyński zapewnia, że zawarte w lipcu porozumienie działa i Zjednoczona Prawica stanowi nową jakość na polskiej scenie politycznej. W trakcie posiedzenia Sejmu Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro zorganizowali wspólny występ w warszawskiej siedzibie PiS. Zjednoczenie polskiej prawicy jest dzisiaj faktem i to jest fakt bardzo ważny. My tworzymy obóz wolności. Z radością też informuję Państwa, że sprawy idą do przodu. Przesłanie liderów Zjednoczonej Prawicy nie wzbudziło trwogi ani w Platformie, ani w SLD. Na czele stał pierwszy sekretarz, on miał w tle flagę i Lenina za głową, a niektórych tam z ZSR-u tylko kawałek twarzy było widać. Stefanowi Niesiołowskiemu przypomniały się obrazy zamierzchłego PRL-u. Polityk PO jest pewien, że wspólna lista nic nie zmieni. Jeden renegat z PiS-u, drugi renegat z Platformy i karłowaty Gomułka. Bardziej się boję Turkucia Podjatka niż Kaczyńskiego i jego lis. Tego samego zdania jest rzecznik SLD Dariusz Joński. To jest dziwne, ale to daje mniej niż sam PiS by był. Pierwsze realne rezultaty zjednoczenia prawicy pod flagą PiS poznamy po wyborach samorządowych 16 listopada. Iwona Szczęsna, Polskie Radio.

sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, yeah. To ja jestem. Za chwileczkę powtórzymy jeszcze ten piękny utwór i mam nadzieję, że tym razem już uda się go wyemitować w całości niezbywalnej. To Ain't No Sunshine. Cudna i historyczna kompozycja Billa Withersa, którą tym razem wykonał w duecie z Yo Gotim Bobby Blue Bland. To była jedna z jego ostatnich rejestracji. Mówię o Bobby Blue Blendzie. A co do Yo Gotiego, no niewiele mam do powiedzenia, bo to pierwsze nagranie tego artysty, które wykorzystuje w swojej audycji. Tak zaczyna się album zatytułowany Take Me to the River. To płyta poświęcona muzyce filmowej z jednej strony, ale przede wszystkim poświęcona niezwykłemu miastu, jakim jest Memphis i niezwykłym zasługom tego miasta dla kultury amerykańskiej w całej szerokości, bowiem w Memphis, tak jak w mało którym innym mieście na świecie, splatały się w tym najgorętszym dla muzyki popularnej okresie ze sobą blues, jazz, R&B, rock and roll, gospel, soul, a do tego obecnie dochodzi jeszcze hip-hop ze wszystkimi swoimi odmianami. Ta płyta to taki hołd złożony Memphis jako miastu muzyki przez artystów, którzy no, podtrzymują tę tradycję, ale jednocześnie, tak jak to na początku zaznaczyłem, próbują i myślę udanie kojarzyć swoją sztukę tradycyjną z tym, co teraz obowiązujące, modne i co, czego domaga się współczesna publiczność, czyli hip-hop. To było Ain't No Sunshine i Bobby Blue Blenda. Natomiast teraz, a nie, to właśnie jeszcze raz przecież to musimy zagrać. Ajajajajaj, wszystko mi się pokręciło. No to prosimy bardzo, bez zakłóceń, Ain't No Sunshine, Bobby Blue Blend i Yo Gotti. Well, ain't no sunshine when she's gone. Only darkness when she's away, Lord. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. You do it, you got it. Joe, last night I was thinking about you. Hit your phone, let you know I ain't forget about you. I remember when I couldn't live without you. Now I can't live with you, no around you. Yeah, you used to be my sunshine. I know, just like the punchline. My life like history, my job is a mystery. I'm a straight dude, shawty say she like my chemistry. See it in her eyes, shawty really into me. Saying part about it, I know that'll never get to me. young and I'm focused and I'm ready for whatever. And I'm the king type. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Yeah. I know. Uczestnicy forum facebookowego Pierwszego Odcienia Bluesa, nie wszyscy, ale niektórzy pytają, a gdzie tu blues? No to ja mówię, o matko, jeżeli nie czujecie, gdzie tu jest blues, to ja nie czuję się gospodarzem Bielskiego Odcienia Bluesa Pierwszego. Bo przecież no to chodzi o to, żeby ten odbiorniczek swój nastawić na odpowiednią częstotliwość i wtedy, jeżeli kołysa nie trafia, to znaczy, że jest. No a jak nie trafia, trzeba przestawiać na inne częstotliwości. To był Bobby Blue Blend i też odpowiadam tutaj na wątpliwości, kto to był ten jego dueciarz. To był Joe Gotti. Y-O, a potem Gotti, ten, który z lekka hip-hopowo rapował. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty, też klasyk muzyki soul bluesowej, Bobby Rush, w utworze, który przed laty kiedyś wymyślił Rufus Thomas, też przecież znakomitość z Memphis, i tu w duecie z rapującym Fraser Boyem, Push and Pull. Push and pull. Now push. She shot off like a bullet. Like a bullet, and she push it like she showed me where to put it. Kid in the candy store, I guess she got the goodies. Sweet tooth, she gon' give me cavities. Energizer bunny, she don't even need batteries. Nah, she doing that, and she know I'm with it. When she moving that thing, make me wanna come and get it. Fresh of one, don't tell her what I might do. The way she move me, somebody just like you. Let me see it, give me what I asked for. She soaking wet like she was swimming. Backstroke, do the damn thing, pop it like champagne. Without that booty in them jeans, that's a damn shame. Earthquake, watch her drop it low. Then she pause for a minute, so I call her stop and coach. Now push. Popchnij, pociągnij, push and pull it, Bobby Rush z Fraserem Boyem. A skoro już jesteśmy przy Memphis, to jeszcze jedna pieśń o Memphis, ale już zupełnie innego rejonu, nie tylko muzycznego, ale bym powiedział takiego estetycznego. Lucinda Williams, poetka rocka, nagrała nową płytę, a w zasadzie jest to dwupłytowy album zatytułowany Where the Spirit Meets the Bone. 20 utworów, po 10 na każdej płycie. Wreszcie, zdaje się, Lucinda mogła zrobić wyłącznie to, co chciała, nie to, czego oczekiwałby od niej jakiś wielki wydawca. W związku z tym, że zdecydowała się wszystko zrealizować na własnym tak zwanym labelu, czyli własną sobie założyła firemkę i zrobiła to, co chciała, i wyszło pięknie, świetnie, fantastycznie. Bardzo mi się to, ta płyta podoba, choć to nie jest czysto bluesowe przedsięwzięcie, ale niewątpliwie jest tam kilka utworów bardzo korzennych z naszego bluesfanowego punktu widzenia i słyszenia. A to, że towarzyszy jej na przykład Tony Joe White, który gra na gitarze, a czasami na harmonijce, sprawia, że niektóre z tych nagrań no, jeszcze bardziej przybliżają się do mojej bluesolubnej duszy. West Memphis, tytuł tego nagrania, Lucinda Williams. summer night. Not one soul ever figured it out who created that terrible sight. Has somebody gone away with murder and a horrible offense? Well, that's the way we do things in West Memphis. They didn't like the music I listened to. They didn't like the way I dressed. They set me up with a forced confession. I never had a chance. They threw the book at me at my expense. They got no common sense. But that's the way they do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. That's the way we do things in West Memphis. It's never been any different. So don't come around here and try to mess with us. Cause that's the way we do things in West Memphis. To a life in prison for a crime I didn't commit. It wasn't nobody listen. I rose to my defense. Somebody planted the evidence, and he's been lying ever since. But that's the way we do things in West Memphis. And after all these years, they still refuse to say what really happened. The crooked methods that they used to frame us a man, hiding in the darkest secrets behind every picket fence. And that's the way we do things in West Memphis. That's the way we do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. It's never been any different. So don't come around here and try to mess with us. That's the way we do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. It's never been any different. So don't come around here and try to mess with us. That's the way we do things in West Memphis. Just the way we do things in West Memphis. That's just the way we do things in West Memphis. Thank you. West Memphis. To była Lucinda Williams ze swojej nowej, nowiutkiej płyty Where the Spirit Meets the Bone. Bardzo polecam ten dwupłytowy album, który kończy, no ale to już przy innej okazji, wspaniała, prawie 10-minutowa wersja Magnolii J.J. Cale'a. W wykonaniu Lucindy brzmi tak, jak by sobie chyba mógł wymarzyć J.J., żeby wykonała ten utwór kobieta. I już za tydzień święto bluesowe w Ostrowie Wielkopolskim, czyli Jimmy Way Blues Festival, i z tym ledwie tygodniowym wyprzedzeniem informuję szanownych słuchaczy i słuchaczki i słuchaczy, że mam jeszcze dwa wejścia na ten festiwal, czyli na oba dni, piątek i sobotę. W piątek Two Timer, potem Carlos Johnson z Hoodoo Band i John Nemeth, a w sobotę JJ Band, Ebb Davis i na zakończenie Larry McRae Band, który za chwileczkę też w takim soul bluesowym utworze wystąpi, zatytułowanym Get My Blues On, a ja w tym czasie będę oczekiwał na Państwa ochocze zgłoszenia do owych dwóch wejść na festiwal Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Adres mailowy jan.chojnacki@polskieradio.pl. Everybody's on the run, but when you got no lover, it sure ain't no fun. When I get this feeling, I know just what to do. I'm gonna get up out of this chair with a new attitude. Gonna get my blues on. Gonna get my blues on. Hey, hey, hey, hey, get my blues on. Get my blues on. Baby, get your blues on. Wasting time staring at the wall, sitting by the telephone wishing someone would call. Lonely nights, more than I can stand, but tonight is my night, and guess what I plan. Going down to the juke joint, I'm gonna have a drink or two. I need a super funky dose of them down home blues. Gonna get my blues on. Gonna get my blues on. Hey, hey, hey. Gonna get my blues on. Gonna get my blues on. I'll be jamming each and every alright, and I'll be grooving all my blues away. I'm gonna dance tonight with somebody I won't even ask the name. Everybody get your blues on. Everybody get your blues on. Everybody get your blues on. Gonna get my blues on. Gonna get my blues on. Gonna get my blues on. Gonna get my blues on. Hey, hey, hey, hey. My Blues On, Larry McCrae. Być może i ten utwór usłyszymy w sobotę 18 października na zamknięcie dwudniowego Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim. Za chwileczkę otworzę moją szkatułkę pocztową i dowiem się, kto był pierwszy i kto najlepszy, a tych pierwszych najlepszych może być tylko dwóch lub dwoje lub dwie. Ale o tym za chwilkę. Bo teraz przechodzę jeszcze do tego, co będzie się działo w ten weekend, a ten weekend to niewątpliwie najważniejszy weekend dla bluesa w Polsce, czyli Rawa Blues w Katowicach. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu dwudniowy festiwal nam nastał. Pierwszy dzień, czyli jutro, w piątek, w nowej europejskiej, światowej, bym powiedział, czy może nawet wszechświatowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, czyli tak zwanego NOSPR-u. Koncert, który uświetnią Irek Dudek z właśnie orkiestrą NOSPR pod kierownictwem Krzesimira Dębskiego. No a przed nim wystąpi Eric Bibb Trio. To będzie taki wieczór, no, galowy, ale galowo niewątpliwie bluesowy. Jak może brzmieć blues w siedzibie tak znakomitego przybytku muzyki klasycznej? No, posłuchajmy. You can't stop it. It's like a runaway train pumping through your heart, running around your brain. Talking about the walking blues, my friend. Play it when I'm sad, play it when I'm happy again. John Henry had a hammer, I've been told, would ring like silver, shine like gold. Talking about a steel-driving man, just like John, I'm doing just the best that I can. Living in the country, living in town, no matter where you go, blues walking around. People, you know what I'm talking about. Can't keep it in, got to get it out. Dream. I was standing by the water, so mad I could scream, with the walking blues again. I'm headed up the river, but I can't say when. No, you can't stop it. Like a runaway train pumping through your heart, running around your brain. Talking about the walking blues, my friend. Play it when you're sad, play it when you're happy again. Eric Bibb, gwiazda pierwszego dnia festiwalu Rawa Blues. Eric Bibb będzie wraz jeszcze z dwoma swoimi kolegami rozpoczynał festiwal na scenie, na estradzie Nospru w Katowicach jutro o 20:30. Raz jeszcze Eric Bibb dziś w pierwszym odcieniu bluesa, tym razem w utworze poświęconym jego wielkiemu mistrzowi, czyli B.B. Kingowi. Tytuł tego utworu: Tell Really. Tell Riley, baby, next time he come to town, if he needs somewhere to lay, lay his body down. Tell Riley he's welcome to stay. Mark my words, he's gonna be big someday. I'm leaving Memphis, old Booker's got to go. Mr. Melrose sent a telegram from Chicago. That's the man making records on me. Wants to make some more. I'm gonna sing my song till my throat gets sore. So tell Riley, baby, next time he come to town, if he needs somewhere to lay, lay his pallet down. Tell Riley he's welcome to stay. Mark my words, he's gonna be big someday. Fancy dress for you when I get back. Showbiz working on Parchment Farm, that's a natural fact. Let some Melrose visit my parole. I thank him with my heart and soul. I'm so glad to be a free man again. Tell Riley, baby, next time he come to town, if he needs somewhere to lay, lay his pallet down. Tell Riley Uncle Booker said he could stay. And mark my words, mark my words, mark my words, he'll be big king someday. To był Eric Bibb z wydanej w 2008 roku płyty Booker's Guitar. Tytuł tego nagrania: Tell Riley. Teraz, proszę Państwa, chciałbym na chwilkę zboczyć w stronę artysty, którego nową płytę awizowałem w pierwszym odcinku bluesa, no daleko, daleko w przeszłości przed jej premierą, no ale ona już teraz stała się rzeczywistością, jest zapewne w odtwarzaczach wielu blues fanów. W Ameryce jakiś niesłychany sukces. No oczywiście to jest pierwsze miejsce na bluesowej liście przeboju Billboardu, ale zdaje się, że w tej dwusetce, w której zazwyczaj są głównie jednak płyty no, niezwiązane z bluesem, nagle ten album jest już chyba w pierwszej dwudziestce, czyli wielki sukces, a za tym sukcesem stoi Joe Bonamassa. Joe Bonamassa i jego nowy album zatytułowany Different Shades of Blue. Jest na tej płycie też taki utwór, który świadczy o tym, jak oddany jest Joe temu naszemu ukochanemu kierunkowi muzycznemu, czyli bluesowi. Tytuł bowiem tego utworu I gave up everything for you except the blues, czyli wszystko bym ci dał poza bluesem. Yeah. Kiedy awizowano nową płytę Joe Bonamassy, wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe, żeby w mieście nie do końca takim bluesowym jak Nashville i w otoczeniu autorów, którzy w dużej mierze są związani z kierunkiem country and western, stworzyć płytę, która zadowoliłaby blues fanów. No ale po przesłuchaniu chyba każdy już z blues fanów nie ma wątpliwości, że Joe wywarł swoje bluesowe piętno na tym albumie w sposób doskonały. Choć no, nie ma tam tak korzennych utworów, do których mogliby ci puryści bluesowi nastawiać swoje ucho, ale ta płyta przez swoją no, doskonałość i jeśli chodzi o maestrię wykonania i zgranie i techniczną stronę jest najlepszym dowodem tego, jak współczesny blues może być również świetnym towarem komercyjnym. Nie wiem, czy takim towarem komercyjnym będzie również nowa płyta Gary'ego Clarka Juniora, niewątpliwie bardzo utalentowanego gitarzysty, wokalisty, bandlidera i kompozytora, który no, stał się poniekąd pupilkiem mediów, jeśli chodzi o tę dziedzinę sztuki. Bo Gary Clark Jr. Zrealizował płytę koncertową zatytułowaną prosto Live i no, spróbował wnieść tym albumem do serc i dusz słuchaczy wszystko to, co daje żywy z nim kontakt. Czy to się udało? Moim zdaniem tak, no ale zdanie moje nie jest zdaniem uniwersalnym i zdaniem ogółu. Ale być może, kiedy posłuchają Państwo, jak Gary Clark Jr. pięknie interpretuje słynne Three O'Clock Blues, to zmienią Państwo, jeżeli mieli Państwo kiedykolwiek inne zdanie na temat jego twórczości, zmienią Państwo opinię o nim. To jest bluesman, co się zowi. Gary Clark Jr. na zakończenie pierwszego odcienia bluesa. Przed radio mówił Jan Chojnacki i mówię do usłyszenia do przyszłego czwarteczka. Satisfied. Lord, my baby can't be found. I look all around me now. Lord, my baby can't be found. Falling ground. Bardzo ładnie się pożegnałem, a teraz pożegnam się jeszcze ładniej, ale przedtem dorzucę od siebie, że wejściówki na Jimmy Way Festival wiądrują do pani Anny Olejniczak i pani Elwiry Kulik. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, Hiszpańska Dances Compania, Polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 października, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące białych róż na ulicy.